przez S jak Bożka przez Bożka przez Bożka przez Bożka przez S jak Bożka przez S. Powielasz prawdy z podziemia, nawet tutaj cię nie ma. Destylat blady jak denat i pewnie płoniesz jak nie ma. Sylwetki delizm teraz nabiera nowe znaczenia. Cóż, mielone myśli z kreszera, papier i tusz. Czasem brakuje mi słów, niby dostatek od lat. Dwa słabe punkty, jak pachniesz i co mi dasz. A dla mnie to max stres, jak na nie patrzę. Normalny chłopak jak Krzysiek, co parę statkiem. Nie szukam ofiar na fajkę, zbąkanych owiec na zrzut. Chcę się rozwijać i czuć relaksu, chuj. Tysiące dróg jest do przejścia i wielki plus mam. Szansa na sukces jest znikła, ale to puszczam. Beton się pluska w tym słońcu i od początku efekt jest taki, że patrzę na czarny kontur. Zawsze po polsku, ta to dobra marka. Wracam do czasów, gdzie prawda to normy standard. Once again back, it's the incredible microphone mask. Make it the microphone mask. Allow me to reintroduce myself. My name is microphone mask. Make it the microphone mask. No man can go against me. If rap was a game, I'll be MVP. Że nie ma nic dla nas, zawsze to podstawa formy. Dalej zjadam na wolnym i ćwiczę skille na foni. Wiem, wiem. A ty się znów nie przykłada, że nie mam gangu bez troski. To południowy wschód Polski. Trochę pisanej skromności i słów, co mogą cię podnieść. Wylamy wody na chodnik, to takie proste. Wysmarkaj nosę, prostuj się częściej. Na karku sapią, nie łapiesz, to lepiej przejdź się. Złamane serce chce więcej, słuchaj jak tak ty odmierza. Połowy tych słujem w uszach, to nawet nie żal. Sekcja taneczna jak melanż, na myśli popping i sixer. Dobrze się bawisz na klawo, odpalaj pixel. W TV jak Rister, a to ma być głupie w chuj. Żadna uwaga, ja nadal dla swoich swój. Czuję, że trzeba nam pisać, że dobre czasy są teraz. MRSS i Ośka to super relaks. Ośka przez S jak Ośka przez Ośka przez Ośka przez Ośka przez S jak Ośka przez S jak Once again back, it's the incredible.